پیارے مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے، 12 ماہ جو طلبہ سفر کر چکے یا جو آپ کے فرمان پر نیت کر چکے 12 ماہ سفر کری، یہ باپا والے کہلاتے ہیں۔ راہ خدا میں مشقتیں آتی ہیں، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، دیگر بہت ساری مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ان مشقتوں کا تذکرہ اپنے مدنی مرکز یا دوسرے اسلامی بھائیوں پر کس طرح کیا جائے؟ مشقتوں کے بغیر تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکے گا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ جہاد کی ترغیب کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مدنی قافلہ میں بھی مشقتیں تو آئیں گی، نماز پڑھنے میں بھی نفس پر مشقت تو ہے، روزہ رکھنے میں بھی نفس پر مشقت ہے۔ اب جیسے کہ کسی کو روزے کی ترغیب دلانی ہے، اس نے کبھی روزہ رکھا نہیں، تو آپ اس طرح اس کو ترغیب دلائیں گے کہ بھائی میں نے روزہ رکھا تھا، ہاں ہاں ایسی پیاس لگی تھی کہ زبان سوکھ گئی تھی میری، اور شام کو تو ایسا سر میں درد اٹھا تھا کہ بس وہ میں چاہتا تھا کہ گھڑی کو جلدی سے کوئی دھکا ماروں اور یا تو سورج کو کھینچ کے ڈبا دوں کہ میں کچھ کھاؤں پیوں، اور مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا، میں تو بالکل لاش کی طرح پڑا تھا، مجھے تو ایسا روزہ محسوس ہوا۔ اب جس کسی نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا، اگر روزے کی اس طرح آپ کسی کے سامنے تذکرہ کرو گے تو کیا خیال ہے نا، وہ تو جھوم جھوم کر کہے گا اب تو میں سارا سال روزے رکھوں گا، واہ ایسا مزہ آتا ہے کہ زبان سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہے اور درد کے مارے سر پھٹا جاتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا، ہے نا؟ یہ انداز صحیح ہے نا روزے کی ترغیب دلانے کا؟ نہیں ہے۔ تو اسی طرح 12 ماہ کے لیے جو نکلا، حالانکہ روزے میں ایسا ہوتا بھی ہے بعض وقت کہ سر بھی درد ہوتا ہے، گرمی ہو تو زبان بھی سوکھتی ہے، بھوک سے پیٹ میں بھی مطلب وہ محاورہ ہے، چوہے دوڑتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کسی کو ترغیب دلاتا نہیں ہے، بلکہ روزے کے فوائد، اس کے فضائل، اس کی برکتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح 12 ماہ کے سفر میں بھی بعض اوقات تکلیفیں آ سکتی ہیں کہ جو آسانیاں گھر میں ہوتی ہیں وہ یقیناً سفر میں نہیں ہوتی۔ سفر کو ویسے بھی حدیث پاک میں عذاب کا ٹکڑا کہا گیا، تو اب اگر آپ سفر کی تکلیفیں، اس صعوبتیں اس کو بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا دل تو تھوڑا ہوگا، اس کو ڈر پیدا ہوگا، شیطان اس کو پیچھے ہٹائے گا۔ تو جو مشقتیں آئیں اس کو تو حذف کر دینا چاہیے، بلکہ اس کی برکتیں بتانی چاہیے کہ میں سفر پہ رہا تو الحمدللہ مجھے باجماعت نمازوں کی بڑی ترکیبیں بنی، اور اب تو میری باجماعت نماز کی عادت پڑ گئی۔ یار میں نے تہجد تو کبھی پڑھی نہیں تھی، کبھی کبھار بڑی رات کو پڑھی ہو تو پڑھی ہو، لیکن 12 مہینے میں تو یار میں الحمدللہ تہجد گزار بن گیا۔ اشراق اور چاش کا تو خالی نام سنا تھا میں نے، یہ 12 مہینے کا سفر تو کیا ہوا، میری اشراق اور چاش کی بھی عادت پڑ گئی، اور میری تو بات کرنے میں زبان لڑکھڑاتی تھی، اس 12 مہینے کے سفر نے مجھے بہت اچھا مبلغ بنا دیا۔ اور اب مطلب یہ کہ معمولی سی تکلیف میں گھبرا جاتا تھا، اب تو 12 مہینے کی مشقتیں اٹھا کر میں نے تکلیفیں برداشت کرنا سیکھ لیا۔ اب اگر معاشرے میں کوئی تکلیف آئی یا زندگی میں آئندہ کوئی مسائل پیش ہوئے تو انشاءاللہ مردانہ وار مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس کے ثواب بتایا امر بالمعروف کے، نہی عن المنکر کے، کہ یہ اس کے فضائل ہیں، کہ ویسے تو اپنے سستی کرتے ہیں کسی کو سمجھانے میں، لیکن 12 ماہ سفر کرنے کی برکت ہے، انفرادی کوشش کا بڑا موقع ملا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنے اتنے نمازی بنانے کی سعادت ہوئی، اتنوں کو الحمدللہ میں نے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب مجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ جو بے نمازی آپ جس پر ہاتھ رکھ دیں کہ یہ بے نمازی ہے، انشاءاللہ انفرادی کوشش کروں گا میں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہوگا۔ تو مجھے اتنی 12 مہینے کے سفر میں برکتیں حاصل ہوئی ہیں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ 12 مہینے کیا، میں زندگی میری اگر 112 سال کی مل جائے تو سارے کے سارا وقت میں دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلوں میں گزاروں، لیکن کیا کروں، ماں باپ منع کر رہے ہیں، 12 مہینے سے زیادہ مجھے اجازت نہیں دے رہے، ان کی نافرمانی میں کر نہیں سکتا، اس لیے مزید سفر سے آ رہی ہوں۔ یار تمہارے ماں باپ تو دعوت اسلامی کے ماحول کو بہت پسند کرتے ہیں، تم یار آ جاؤ، تم سفر کرو، اس طرح کی ترکیبیں بنائیں، نہ کہ وہ روزے میں کہ میرا سر پھٹ رہا تھا اور میں بالکل نڈھال ہو گیا تھا اور سوکھ کر زبان کانٹا ہوئی تھی، اس طرح تو ترغیب دلانا نہیں ہوا تو دل توڑنے والی بات ہوئی، تو اب ترغیب دلانے والے بنے. تو اسی لیے مشقتیں اور پریشانیاں اگر آئی بھی ہیں تو یہ اس کا اظہار نہ فرمائیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ پریشانیاں جو آئیں وہ سب کے ساتھ نہ بھی آئیں. اور سب کے ساتھ آتی ہوتی تو آپ کو کتنے ملیں گے جو 12 مہینے کے لیے سفر انہوں نے کیا، اب وہ وقفے مدینہ ہو گئے، اور میں نے کتنے کل کھڑے ہو گئے تھے بہت سارے کہ جو پوری یعنی کہ زندگی جنہوں نے وقف کر دی ہے. تو یقیناً ان پر اتنی مشقتیں نہیں آئی ہوں گی، یہ آئی ہوں گی تو ان کو مشقتیں جھیلتے ہوئے مشقتیں پھول معلوم ہوتی ہوں گی. تو مشقتیں تو جامعات میں بھی آپ کو آتی ہوں گی، پڑھنے والے کو بھی آتی ہوں گی، پڑھانے والے کو بھی آتی ہوں گی، اور جو کچھ بھی نہیں کرتا مشقتیں اس کو بھی آتی ہیں. اب فلاں بھائی وہ ٹی بی کا مریض ہے، اس نے کون سا 12 مہینے میں سفر کیا تھا یار؟ اگر آپ کو سفر میں بخار آ گیا تھا تو یہ فلاں جو ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے یہ کہاں مسافر بنا؟ 3 دن بھی اس نے سفر نہیں کیا. اور وہ کینسر کا مریض یہ کون سا اجتماع میں آتا تھا؟ کبھی اجتماع میں آیا نہیں، اور اس کو تو کینسر ہو گیا. اب پریشانیاں تو بغیر اجتماع کے اور بغیر دعوت اسلامی کے ماحول کے بھی آتی ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں اور قافلوں میں سفر سے اور 12 اور 25 ماہ سفر کرنے سے تو پریشانیاں آتی بھی ہیں، تو سہنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے. مزید یعنی کہ صبر کے فضائل معلوم کر کے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ڈر کے مارے 12 مہینے کے سفر سے رکے ہوئے ہیں تو فوراً آج اور ابھی 12 ماہ کی نیت فرما لیں. کون کون 12 ماہ سفر کرے گا انشاءاللہ؟ یہ ہمارے طلباء اور اساتذہ کی بارگاہوں میں نہ ہے ہی نہیں، یہ بیچارے ہاں ہی بولتے ہیں. اللہ ان کے ہاں کہنے کی لاج رکھ لے، ان کو عملی طور پر مسافر ہونا نصیب ہو جائے. ہے صبر تو خزانہ فردوس، بھائیو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.